بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب المسح على الناصية والعمامة. کتاب الطهارة شروع ده، نو پا دے باب کی پپٹکی معنی دا مسح مسئلہ راوڑی، چی پپٹکی معنی مسح سے حکم لری، نو ویلی دی باب المسح على الناصية والعمامة، باب دے پا بیان دا مسح کولو کی على الناصية په تندی باندې والعمامت او په پټکی باندې. په دې اړه امام مسلم رحمه الله حدیث راوړی دی، نو وایي: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال. بیمات محمد بن عبد الله ابن بزیع حدیث بیان کړی دی، هغه مونږ ته یزید ابن زریع حدیث بیان کړی دی، هغه مونږ ته حمید الطویل حدیث بیان کړی دی، هغه مونږ ته بکر ابن عبد الله المزنی حدیث بیان کړی دی، چې هغه د عروه ابن المغیر ابن شعبه څخه نقلی، عن ابیه چې هغه د خپل پلار نقلی، قال چې غوی تخلف رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته پاتې شو، وتخلفت معه او زهم ورسل رست پادشم، فلما قضى حاجته جلس النبي عليه السلام خبل حاجت بركه يعني قضى حاجته وك، قال نبي فرمائل امعك ماء ايتاسر وبشتد، فاتيته بمطهره نما ورتد ابو لو خراوله، فغسل كفيه ووجهه، النبي عليه السلام خبل ورغوي او خبل مخوينز يعني خبل لاسونه ومخوينز، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، بیا شروع شو چې خپلې څنګلې ښکاره کولې د دې لپاره چې وینځي، فضاق کم الجبتې، نو تنګ شو نستونه د چفنه، فاخرج یده من تحت الجبتې، نو لاسونه یې راویستل د چپنې لاندې طرف نه، والقى الجبته على منکبیه، او چپنه یې په خپلو اوبو باندې واچوله، وغسل ذراعیه، او خپلې څنګلې وینځلې، ومسح بناصیته وعلى العمامة، او مسح وکړه په خپل تندي او په پټکي باندې، وعلى خفيه، او په خپلو موضوع باندې مسح وکړه، ثم ركب وركبت، بیا نبی علیه السلام سور شو په خپلې سورلۍ باندې، او زه هم سور شوم، فانتهينا الى القوم، نو موږ خلکو ته ورسېدلو، وقد قاموا في الصلاة، په داسې حال کې چې هغوی په جمع ولاړو، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، چې امامتي ورته عبد الرحمن بن عوف کوله، هغې ورته جمع کوله، وقد ركع بهم ركعة، أو يو ركات منزي مرتكلو، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم كلاچه په نبي صلى الله عليه وسلم أني پويشه، ذهب نشروش يتأخر جرستكيدا، فأومى إليه، النبي صلى الله عليه وسلم ورته إشارة وكرا مطلب چه مرستكيغا، فصلى بهم، نو عبد الرحمن ابن عوف دويت منزوكا، فلما سلم كلاچه سلام وغرزو، قام النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام پاسید و قمت او زهم پاسید، ما فرکعنا الرکعه التي سبقتنا، من هغه رکعت وک کم چې موږ نشویو یعنی کم چې موږ مخکې شویو هغه وک. نو په دې حدیث کې هم د مسح مسله ذکر ده، چې نبی علیہ السلام په طریقې باندې د پټکی مسح کړی ده، دا مسله کې بیان شوی ده. د حدیث د الفاظ وضاحت داسې ده: ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، د دې معنی دا ده چې شروع شو چې خپلې څنګلې ښکاره کولې، لستوڼي بډې کول، خو لستوڼي تنګ و مټ طرف ته نه بډې کېدل، نو بیا یې لاسونه ترې له دننه طرف څخه راوویستل او اودس یې وکړو. مسح بناصیته وعلى العمامة، دا دلیل دی په دې چې د پټکي مسح د سر د مسح په ځای کار ورکوي، او له دې څخه د پټکي ویستل نه لازمیږي چې پټکی به یې ویستی او بیا به یې مسح کړی وي، دا خبره خطا ده، دغه ته هیڅکله نه لازمیږي. په دې مسله کې ډېر اوږد تفصیل دی چې دای د بیان ځای نه دی. حدثنا امیه بن بسطامه ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال، وی مونږ ته امیه بن بسطام او محمد بن عبد الاعلى حدیث بیان کړی دی، چې د دواړو ویلي دي مونږ ته معتمر حدیث بیان کړی دی چې هغې د خپل پلار نه نقلی، قال غوی حدثني بکر بن عبد الله، د معتمر پلار ویلي دي چې ما ته بکر بن عبد الله حدیث بیان کړی دی، عن ابن المغيرة جاغيد ابن المغيرة سخ نقلي، عن أبيه أغيد خبل بلار نقلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم جيقين النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، مسح وكرا پا موزو باندي ومقدم رأسه، أو دسر پا مخك برخ باندي وعلى عمامته او بخبل بركي باندي وبركي ماني مصر سر وكلا. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ويمنت محمد بن عبد الأعلى حديث من كرد أغوي منت معتمر حديث من كرد أغيد أخبر البلارن نقلي أغيد بكر نقلي أغيد حسن نقلي أغيد ابن المغيرة نقلي عن أبيه أغيد أخبر البلارن نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي أم دغشان حديث كم جمخ كي ذكرش إن ذا يبل سنن دي. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطاني قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. داي بل سند راولي چه بديكي الفاظ لكشاني بدلي نوي منت محمد بن بشار أو محمد بن حاتم حديث بين كرده چه دوي دا يحيى القطان سخنق لي ابن حاتم ويلي دي چه منت يحيى ابن سعيد حديث بين كرده أغيد التيمين نقلي أغيد بكر ابن عبد الله نقلي أغيد حسن أغيد ابن المغيرة ابن شعبة سخنق لي چه أغيد أخبر البلار نقلي يعني دا مغيرة ابن شعبنا. قال بكر أو بكر بكداء الفاز ويلي دي چه يوراوي دي حديث دي وقد سمعت من ابن المغيرة ما دا مغيرة زوين أوريد لي دي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ چه يقين النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو دسوك فمسح بناصيته نو خبلتن دي مسك وعلى العمامة أو بركي مسك وعلى الخفين أو موزي مسك لي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. داي بل سند دي چه پديكي الفاظ لك مختلف شوي دي دمخي سندنا. وي مونتا أبو بكر بن أبي شيبة أو محمد بن العلاء حديث بيان کرده چه دي دوارو ويلي دي مونتا أبو معاوية حديث بيان کرده حاكي بي تحويل لإسناد إشارة دا وي مونتا إسحاق حديث بيان کرده أغوي مونتا عيسى ابن يونس خبر را کرده چه دا دوار دا أعمش ننقلي حقية دا حكم ننقلي حقية دا عبد الرحمن ابن أبي ليلى سخ نقلي حقية دا كعب ابن عجرة ننقلي عن بلال شاغيدا بلال رضي الله عنه سخنق لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح مسوكرا على الخفين فموزو باندي والخمار أو فبركي باندي. وفي حديث عيسى أو فحديث عيسى كدي حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد. وحديث عيسى كدي شغوي مات حكم حديث بيان كرده أو حكم ويش مات بلال حديث بيان كرده بيوي وحدثنيه سويد بن سعيد هم دا حديث مات سويد بن سعيد بيان كرده أغوي منت علي بن مسهر بيان كرده شغوي دا أعمش النقلي بهذا الإسناد كم دي إسناد سرا. وقال في الحديث أو هغب دي حديث كويل دي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يعني دا حديث بتاغ الفاظ سره نقل کرده ده پا خمار سره مراد پتکی ده خو پتکی ته دا خمار لپس کاروله ده دا دا لغیو معنا لوجه زکا پتکی هم لحق شیان سخه ده چی سر و سر پتیگی. وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال يعني پا حديث عيسى ابن يونس كي دي چی اعمش ويلي دي حدثني الحكم أو كعب بن عجرة ويلدي حدثني بلال. فخلاف ده حديث ده أبي معاوية شي ده غفى حديث كدي عن الأعمش عن الحكم يعني با مخي رواية كي ده حديث أعمش فحدثني سر نقل كرده أو بدي سند كي با عن سر نقل كرده بيد كعب بن عجرة ناتي نقل كرده نهاغي كدي عن بلال يعني با عن سر نقل كرده أو ده خو معلومة خبره ده شي حدثني دير قوي ده عن كلمينا وزنگری توګه چې اعمش په تدیس هم مشهور دی خدا چې په یو سند کې په حدثنی سره نقل کړی دی نو لدی و چې تدلیس نقصان نکړي. باب التوقيت في المسح على الخفين. باب دی په بیان د مودې د مسح د موضوع کې، یعنی په موضوع باندې به څومره وخت مسح کیږي او څومره وخت مسح پی جایز ده، نو په دې باب کې د مسح موده بیانوي. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال. ومنت اسحاق بن ابراهيم الحنظلي حديث بيان کړی دی، هغه منت عبد الرزاق خبر را کړی دی، هغه منت ثوري خبر را کړی دی، هغه د عمرو بن قيس الملائي څخه نقلی، هغه د حكم بن عتيبة څخه نقلی، هغه د قاسم بن مخيمرة څخه نقلی، هغه د شريح بن هانئ څخه نقلی. قال غوي أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين. زعي شرزنا هات رالم جماتي بختنك ولا دا مسي پارا پا موزو باندي جي پا موزو باندي دا مسي پارا بختنا ميتك ولا. نو فقال تغيرة ويل عليك بابن أبي طالب، تدا أبو طالب زي تورشا، يعني علي بن أبي طالب تورشا، فسأله دا غنا بختنا وكلا، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ځکه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به سفر کو. فسألناه، نو موږ دغه نه تپوس وکړه، پوښتنه هم ته وکړه. فقال، نو هغې وویل، جعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثه ایام ولیالیهن للمسافر. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې او درې شپې د مسافر دپاره مقرر کړي دي، یعنې د مسې مودې له درې ورځې او درې شپې مقرر کړې ده، و یوما و لیله للمقیم، او یوه شپه او یوه ورځې د مقیم دپاره مقرر کړی ده، چې یو شوه ورځ مقیم مسح کولی شي. قال راوی وی، وکان سفیان اذا ذکر عمرا اثنا علیه. و سفیان کله چې به عمر را یاد کړه، نو د هغې ستاینه به یې کوله چې دا ښه سړی تیر شوی دی نیکه. وکان سفیان اذا ذکر عمرا اثنا علیه، یعنی سفیان ثوری چې به کله عمرو بن قیس الملائی را یادو، نو هغه به ستایلو. ملائی له نیکانو خلکو څخه تیر شوی دی، او مولای ورته ځکه وای چې منصوب د مولا ته، او مولای یو ډول رخت دی، هغه به یې خرڅولو. بیا د دې حدیث په ظاهر باندې جمهور استدلال کړی دی چې شافعي، احمد او ابو حنیفه رحمهم الله دی، دوی وایي چې موده د مسې موقت ده په یوه شپه ورځ سره د مقیم دپاره، او په درې شپو او درې ورځو سره د مسافر دپاره. خو د امام مالک رحمه الله مشهور قول داسې دی چې مسه موقته نه ده، او په دې اړه استدلال په حدیث د ابن ابي عماره سره کړی دی چې ابو داود راوړی دی، خو دغه حدیث د محدثینو په اتفاق ضعیف دی او د استدلال وړ نه دی. بیا د مسح شروع به د اول ځل مسح نه حسابیږي، او همدا قول لاجح دی انشاءالله. یعنې کله چې انسان د اودس نه وروسته موضع پښو کړي او بیا یې اودس مات شي، نو چې اول ځل مسح هر وخت وکړه، همدغه یې د مسح د ابتدا موده شوه، چې بل راتلونکي دغه وخت نه وروسته به ورته مسح نه جایز کیږي کله چې مقیمی، بلکې پښې به وینځي. او بله مسله دا ده چې مسح به د وړې بې اودسۍ نه کوي، د جنابت نه مسح نه کوي، بلکې په جنابت کې د پښو وینځل لازم دي. دلیل په حدیث صفوان ابن عسال دی چې په هغې کې دي، امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كنا مسافرین او سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ایام ولیالیهن الا من جنابت. رواه احمد والترمذي وصححه. ومنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امر کړه دي کله چې مونږ په سفر چې مونږ دي خپل موزه درې شپې او درې ورځې نو باسو، مگر د جنابت نه به وباسو، یعنی د عام او د سنت لپاره به نه وباسو. دا حدیث په دې دلیل دی چې جنوب انسان به په موزه مسنه کوي، بلکې په خې به وینځي. وحدثنا اسحاق قال اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ونيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. ومنت إسحاق حديث بيان كرده، أغوي منت زكريا بن عدي خبر را كرده شه غيادة عبيد الله بن عمرو نقلي، أغيادة زيد بن أبي ونيسة نقلي، أغيادة حكم نقلي بهم دي إسناد سرا مثله جم دغشان حديث ده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال. ومات زهير بن حرب حديث بين كرده، أغوي منت أبو معاوية حديث بين كرده چه أغيه دا عمشنا نقلي، أغيه دا حكمنا نقلي، أغيه دا قاسم بن مخيمرنا نقلي، أغيه دا شريح بن هانئ سخ نقلي. قال چه أغوي سألت عائشة عن المسح على الخفين. ماد عائشة رضي الله عنها سخا دا موزود مسح پارا پختنا وقلالا فقالت ناغيرة ويلئت عليا علي تورشا رضي الله عنه فإنه أعلم بذلك مني أغب دي مسألة دمانا خبوي فأتيت عليا نزع علي تورلم فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ناغيد النبي صلى الله عليه وسلم نمد غشان رواية نقل كوا. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. دا بل باب راولي فدي باب كي دا خبر بيانيكي چه پا يو عودس سر دير منزون جائز دي كفرزي و كنفلي. باب دا باب دي جواز الصلوات و بيان دا جواز دا منزونو كي كلها طول منزونو كي بوضوء واحد پا يو عودس سر يعني پا يو عودس سر دير منزون جائز دي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال ومنت محمد بن عبد الله بن نمير حديث من كرده أغوي منت زما بلار حديث من كرده أغوي منت سفيان حديث من كرده شاغيد علقمة بن مرثد سخنقلي حاكي تحويل لإسناد إشارة ده ويمات محمد بن حاتم حديث بيان كرده چه الفاظ زهم دي دي داوي منغتا يحيي بن سعيد حديث بيان كرده چه غيادة سبيان نقلي قال أغوي حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ويمات علقمة بن مرثد حديث بيان كرده چه غيادة سليمان بن بريدة نقلي غيادة خبل بلار نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد يقين النبي صلى الله عليه وسلم دا فتح مكي فورز منزون وقل بوضوء واحد بيو او دسرا دير منزون وقل بيو او دسرا صلى الصلوات دير منزون وقل يوم الفتح فورز دا فتح مكي بوضوء واحد بيو او دسرا ومسح على خفيه او مسح وقل بخبل موزو باندي. فقال له عمر نعمر ورتويل لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه تانا ورز داسي وكارو كتشيذين مخكبة تانكو. قال نبي الله سلام فرمايل عمدا صنعته يا عمر ما قصدا دا كارو كإي عمر يعني دا بيان دا جواز بارمي دا كار كرده چه ومد دا بار سانتيش. فدي حديث كي زيني مسائل لي اولا مسألة بكي دادا چه بموزو باندي مسك اول جايز دي. دویم مسئله دا معلومه شو چې ډیر فرض او نفل منځونه په یو او دس جایز دي ترڅو چې او دس نیمه مات شوی او په دې خبره د علماو اجماع ده. خو ابو جعفر الطحاوی او ابو الحسن ابن بطال په شرح د صحیح البخاری کې د زین علماو قول نقل کړی دی چې هغه ویل دي د هر منځ لپاره نوی او دس واجب دی که څه هم او دس یې هم وي. استدلال یې د الله تعالی په دې وینا سره کړی دی چې فرمایي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. خو دا مذهب باطل دی، هیچا هم ورته صحیح نه دی ویلي او شاید چې له چا څخه دغه قول نقل وي د هغوی مقصد هم دا وي چې د هر منځ لپاره اودس تازه کول مستحب دي او په استحباب کې خو د چا اختلاف نشته. بیا په ذکر شوې مسله ډېر دلایل موجود دي، یو هم حدیث د باب دی او بل حدیث د انس دی چې په صحیح البخاري کې ذکر دی، هغه کې دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوضا عند کل صلاة وکان احدنا یکفیه الوضوء ما لم یحدث. نبی علیہ السلام با دا هر منزه دا پار اودس کو و زمان یو کس دا پار با یو اودس کپی که دا ترسو چی با نمو بی اودس شوی، اینی منگ با دیر منزونه پا یو اودس سر کول ترسو چی با نمو بی اودس شوی. او بل دلیل حدیث سوید ابن نعمان ده چی هغه هم پا صحیح بخاری که ده هغه که دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى العصر ثم اکل سویقا ثم صلى المغرب ولم يتوضا. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازیګر منځو کې به ستوان وخړل به د ماخام منځو کې او اودس یې ونه کړ. او په دې معنی نور هم ډیر احادیث شته لکه حدیث د جمع بین صلاتین په عرفه او مزدلفه کې او نور سفرونو کې او همدغه شان د جنگ خندق په ورځ د پادشاهو منځونو قضایي راول او داسې نور احادیث ورباندې دلیل دي. خو هر چې د آیات نه استدلال نو په دې اړه علما وایي چې اذا قمتم محدثین د دې معنا دا ده چې کله تاسو بې اودس یستئ نو اودس وکئ، یعنې دا حکم بې اودس ته شامل دی. نو حاصل دا شو چې هر منځ دپاره اودس لازم نه دی، کله چې د انسان اودس وي نو ډېر منځونه پې کولی شي. ولكن ده هر منز دپاره او دس کول ده مستحب دي ثواب پکې دي. صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه نو پدې کې تسری ده پدې چې نبی علیہ السلام به ده هر منز دپاره نوی او دس کول زکه چې ده افضل ده خو دلته د خپل عادت خلاف کړی دی او ډیر منځونه په یو او دس سره کړی دي دپاره د بیان د جواز. باب کراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. دا باب امام نووي رحمه الله راوړی دی چې په دې کې دا خبره بیانول غرض دي چې کله څوک اودس کوي او په لاس یې د پلیتۍ شکي چې کیدای شي دا پلیت وي نو مخکې له دې چې د اوداسه لوښي ته لاس ورداخل کړي درې کرت به خپل لاس ووینځي. باب دا باب دی کراهة غمس المتوضئ په بیان د مکروهوالي د منډلو د اودس کوونکي کې وغیره او د بل کس کې یده المشکوکو خپل شکي لاس فی نجاستها چې شکې په نجاست کې وي چې دا لاس به نجس او پلیت وي فی الاناء په لوښي کې قبل غسلها ثلاثا مخکې له دې څخه چې درې کرتې ووینځي. نو مقصد یې همدغه دی چې مخکې واضح شو چې د لاس په اړه شکي چې دا به کیدای شي نجس وي نو مخکې له دې چې لوښي ته ورداخل کړي درې کرت به وینځي او د وینځل نه مخکې داخلول مکروه دي. یا داسې باب یوه چې باب اذا استيقظ من النوم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. باب دې په بیان د دې خبره کې چې کله یو کس د خوب نه راپاسیږي نو په لوښي کې د خپل لاس نه منډي تر دې چې درې کرتې ووینځي. نو په دې اړه حدیث راوړی وایي وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره ومنت نصر بن علي الجهضمي او حامد بن عمر البكراوي حديث بين كردي دي دوار ويري دي منت بشر بن المفضل حديث بين كردي شاغيد خالد نقلي اغيد عبد الله بن شقيق سخ نقلي عن ابي هريره چه هغید ابو هريره رضي الله عنه سخن نقلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقين النبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی اذا استيقظ احدكم من نومه كلا چرا بيدار شي وکس پتاسو کی د خپل خوب نه فلا يغمس يده في الاناء نو ندی من دی خپل لاس په لوهي کی حتى يغسلها ثلاثا تر دې چې وینځي خپل لاس لره درې کرته فإنه لا يدري أين باتت يده زکه دته پته نشته چې د لاس کوم ځای کې شپه تیره کړې ده حتى يغسلها ثلاثا. دا امر د وجوب لپاره نه دی بلکې د استحباب لپاره دی زکه چې علت یې ورله ذکر کړی دی چې هغه دا دی فإنه لا يدري أين باتت يده یعنی شاید چې د خوب په مهال یې لاس د پلیتۍ سره لګېدلی وي او دا خو معلومه خبره ده چې یوازې د پلیتۍ احتمال یو حکم نه واجب وي له دې وجې د لاسونو وینځل ورته مستحب دی او واجب نه دی. او دا کوم لامل چې بیان شوی دی د دې معنی دا ده چې د حجاز والاو به په کاڼو استنجا کوله او د هغوی علاقې خو ګرمې نو کله چې به له دوی څخه څوک ویده شو هغه به خوله کېده نو دغه ویده شوی کس به له دې څخه په امن کې نه و چې لاس یې د پلیتۍ په ځای ولګېږي یا هم په یوې دانې ولګېږي یا په سپږه یا بلې پلیتۍ ولګېږي. بیا دا حکم د جمهور علماو په نیز د شپې او ورځې خوب دواړو ته شامل دی خو امام احمد او داود ظاهري وایي چې دا حکم خاص دی د شپې په خوب پورې. امام نووي رحمه الله د جمهور و مذهب راجح کړی دی بلکې هغه ویلی دی چې هر وخت ورته د نجاست شک راغی که ورځې که شپې او که همداسې ویښي نو دا حکم ورته شامل دی چې لاسونه به وینځي. فلا یغمس یده کې نهی د تنزیح لپاره ده نه د تحریم لپاره چې دا د جمهور قول دی او همدا راجح دی لکه څنګه چې مخکې ذکر شوه. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة ومنت أبو كريب أو أبو سعيد الأشج حديث بيان كرده دوار ويلد منت وكيع حديث بيان كرده حاكي تحويل لإسناد إشارة ومنت أبو كريب حديث بيان كرده هغه وی مونږ ته ابو معاویه حدیث بیان کړی دی چې دواړه د اعمش څخه نقلی هغې د ابو رزین نه نقلی او د ابو صالح نه عن ابي هريره ته چې هغوی د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقلی فی حدیث ابي معاویه قال خو په حدیث د ابو معاویه کې دی قال وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله فرمایلی دی وفي حدیث وكيع قال او په حدیث وكيع کې ویلی دی يرفعه بمثله چې دا حدیث مرفوع راوړی دی بمثله د مخکې حدیث په څیر، یعنی په حدیث د وکیع کې یرفعه بمثله الفاظ راغلي دي، او په حدیث د ابو معاویه کې قال قال رسول الله دغه شان الفاظ راغلي دي. مطلب دا دی چې حدیث مرفوع دی. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بمنت ابو بكر بن ابي شيبه او عمر الناقد او زهير بن حرب حديث بين كرده دوی وای چې مونږ ته سفیان ابن عیینه حدیث بیان کړی دی چې هغې د زهري څخه نقلی، هغې د ابي سلمه څخه نقلی. حاکي تحویل الاسناد ته اشاره ده. مونږ ته دا حدیث محمد بن رافع نقل کړی دی، هغه وایي مونږ ته عبدالرزاق حدیث بیان کړی دی، هغه وایي مونږ ته معمر خبر راکړی دی چې د زهري نه نقلی، هغې د ابن المسیب نه نقلی چې دا دواړه د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی، عن النبي صلی الله علیه وسلم بمثله چې هغې د نبی علیه السلام نه نقلی، همدغه شان حدیث. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة. ويمات سلمة بن شبيب حديث من كرده، أغوي منت حسن بن أعين حديث من كرده، أغوي منت معقل حديث من كرده شاغيدا أبو الزبير سخنقلي، أغيدا جابر رضي الله عنه سخنقلي، عن أبي هريرة شاغيدا أبو هريرة رضي الله عنه سخنقلي، أنه أخبره چې یقینا د خبر ورکړی دی هغه ته، ان نبی صلی الله علیه وسلم قال چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، اذا استيقظ احدكم کله چې رابیدار شي یو کس په تاسو کې، نه راپاڅېږي یو کس په تاسو کې د خوب نه، فلیفرغ علی یده ثلاث مرات، نو اوبه دې راواړوي په خپل لاس باندې درې کرت، قبل ان يدخل يده في انائه، مخکې له دې څخه چې داخل کې خپل لاس په لوښي کې، فإنه لا يدري فيما باتت يده، ذكر دا نبويغي چه دا دلاس كم زكش بتيرا كريدا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة. ومدا حديث بدير سندون سر أولاده، نو زی په زی تحویل له اسناد راوړي. وی مونږ ته قتیبه بن سعید حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته مغیره الحزامی حدیث بیان کړی دی چې هغې د ابو زناد نقلی، هغې د عرج نه نقلی، هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی. حاکي تحویل له اسناد ته اشاره ده. وی مونږ ته نصر بن علي حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته عبدالعلا حدیث بیان کړی دی چې هغې د هشام نه نقلی، هغې د محمد نه نقلی، هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی. حاء وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها. نداش مخكي ذكر شو دا طول دي حديث أسانيد دي چه دا طول سر أبو هريرة رضي الله عنه وتلاده چې هغې د نبی علیه السلام نقلی عمدا حدیث كلهم یقول دوی ټولو ویلی دي حتی یغسلها، یعنی حتی یغسلها لفظ یې ویلی دی تر دې چې دا لاس ووینځي تر هغه دې په لوښي کې نه منډي. ولم یقل واحد منهم ثلاثا، او په دیو کې یو هم داسې نه دی ویلی چې درې کرت دې ووینځي، ثلاثا لفظ یو هم نه دی ویلی. یعنی دا کم اسانید چې ذکر شو په دې اسانیدو کې یو راوي هم د ثلاثا لفظ نه دی راوړی، الا ما قدمنا من روایت جابر، مگر هغه چې موږ مخکې ذکر کړو روایت د جابر وابن المسيب وابي سلمه وعبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رزين، مگر هغه چې مخکې ذکر شو چې روایت د جابر دی، ابن المسيب دی، ابي سلمه دی، عبد الله بن شقيق دی، د ابو صالح او د ابو رزين دی، فان في حديثهم ذكر الثلاثه، دا غوی په حدیث کې د دریواری یادونه شوې ده چې درې کرت به وینځي. مقصد دا دی چې دغه مخکې اسانیدو کې خو د سلاسن لفظ نه دی راغلی، بلکې صرف وینځلي راغلی دي چې لاس به وینځي. خو په دغه ذکر شوو یو څو اسانیدو کې د سلاسن لفظ هم راغلی دی چې درې کرت به لاس وینځي. باب حکم ولوغ الکلب، باب دی په بیان د حکم د جوټې د سپي کې. نو په دې باب کې د سپي د جوټې حکم بیانیږي چې داسې حکم لري او په څه طریقې باندې به وینځي. یا داسې باب یو چې باب طهور الاناء اذا ولغ فيه الكلب، باب دی په بیان د پاکولو دغه لوښي کې کله چې پکې سپي خوله ورښکته کړي. نو په دې اړه حدیث راوړی دی، وایي: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال بما علي بن حجر السعدي حديث بيان كرده أغوي منت علي بن مسهر حديث بيان كرده أغوي منت أعمش خبر را كرده چه أغوي دا أبو رزين سخة نقلي أو دا أبو صالح سخة عن أبي هريرة چه أغوي دا أبو هريرة رزل عنه سخة نقلي قال چې هغه ویلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه، کله چې خلخ کته کی سپه ولوخي دي وکستاسو کی فليرقه، نو هغه دی واړی. ثم ليغسله سبع مرار، به دی وینځي وکړه. ولغ الكلب د دې مزارع یلغو راځي چې په ماضي او مضارع دواړو کې د لام کریمه مفتوح ده. ولغ یلغو معنی دا د ژبې په څوکه یو شی اسکل، یعنی د ژبې په څنډه یو شی اسکل. نو سپی هم یو شی کې ژبه ښکته کوي او داسې د څټلو په طریقې سکي. فل یوریق خو دا په ضمه د یا سره دی، معنی دا دغه شی دی واړی، کوم شی چې سپی جوټه کړی هغه دی واړی او بیا دې لوښی وځله ووینځي. د دې مقصد دا دی چې د سپی پلیتۍ د عامو پلیتیو نه سخته ده. د سپی د پلیتۍ یو ذاتي لامل هم شته چې د دې زمانې طبیبان واضح کړی دی، او هغه دا چې د ډیری سپو په کولمو کې واړه واړه شان د چنجي چې اوږدوالی 4 میلی‌متره ته رسیږي. نو کله چې سپی خوشین وکړي، یعنی پلیتي وکړي، د دغه چنجو یو زیات تعداد هګۍ ورسره وځي. نو له دغه هګیو څخه ځینې هغه ویښتانو پورې نښلي کوم چې د دوبر د حلقې نه راتاو وي. بیا چې کله سپی خپل ځان پاکوي، نو په ژبې پورې دغه هګۍ نښلي چې په دې طریقې دغه هګۍ خولې ته انتقالیږي. نو بیا چې کله دا په لوښي کې خوله ښکته کړي، دغه هګۍ لوښي ته انتقالیږي. نو دغه لوښي چې صحیح صفا نه شي او خوراک پکې وشي، نو د خوراک په ذریعې دغه هګۍ د انسان معدې ته ځي. او یا هم ځینې اروپایان د سپو خولې ښکلوي چې په دغه طریقې هم دغه هګۍ د انسان معدې ته ځي. بیا چې معدې ته لاړې شي، نو له دغه هګۍ څخه واړه واړه بچي راوځي چې هغه بیا د معدې دیوالونه سوري کوي او ځان وینې ته رسوي، چې له دې وجه یې دماغ او د پپوس د زړه او نور ډول ډول مرضونه راپیدا کیږي. نو دا خبره طبیبانو ته په نوو حالاتو سره ثابته شوې ده. نو کله چې په دغه چنجو د اخته سپي تمیز د روغ سپینه نه شي کېدلی، له دې امله چې ډېر تحقیق او اسباب او مهارت ته اړتیا لري چې هر څوک د دې وړتیا نه لري، نو له دې وجهې د هر سپي د جوټه شوي لوښي په اړه د 2000 وینځلو امر وشو چې دغه پلیتي پوره ځایله شي او دغه جراثیم پوره ختم کړي. والله تعالی اعلم. بیا د سپي جوټه یو ځل په خاوره سره وینځل غوره دي او په حدیث باندې عمل لازم دي. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله ولم يقل فليرقه. اي مات محمد بن الصباح حدیث بیان کړی دی، هغه مونږ ته اسماعيل بن زكريا حدیث بیان کړی دی، هغه د اعمش نقلی هم دي اسناد سره چې هم دغه شان حدیث راوړی دی. ولم يقل دا الفاظ یې کې دي راوړی چې فليرقه، دغه شی دی واړی، یعنی د سپی جوټه شوی شی دی واړی که اوبی او که نور خوراکی، یعنی دا الفاظ یې کې دي راوړی. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومنتا يحيى بن يحيى حديث من ينكر ذي أغوي ما بمالك ولستل دا حديث من بولستل عن أبي الزناد عن الأعرج جدا أبو الزناد سخنقل لي أغيد أعرج نقلي أغيد أبو هريرة رزل عنه سخنقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، كلاچي سكلو كي سپي پلوخي دي وكساسو كي فليغسله 7 مرات نودي وينزي وكرته وكرت دي وينزي. نو سپی چې کله په لوښکي اوبه وڅکي یا بل شی وڅکي هغه به وکرت وینځي. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال ويمنت زهير بن حرب حديث من كردي اغي منت اسماعيل بن ابراهيم حديث من كردي اغي هشام بن حسان نقلي اغي محمد بن سيرين نقلي عن ابي هريره شي اغي ابو هريره رضي الله عنه سخن نقلي قال تشغيلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي دي طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فأكيد لوخي دي وكستاسو كلا چبكي سبيخ لخكتكي أي يغسله سبع مرات دادا چي وبوينزي وكرتا أولاهن بالتراب أول زلبي بخاوري سر وينزي يعني سبيخ كم لوخي تخلخكتكي نو بدي ترقي باكيكي چي وكرت بوينزي أول زلبي بخاور سر وينزي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال ويمنت محمد بن رافع حديث من كرد ويمنت عبد الرزاق حديث من كرد أغيد معمر نقلي أغيد همام بن منبه سخ نقلي قال شغويري بي هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده غا حديثي چمنت أبو هريرة بيان كري دي ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخه فذكر أحاديث منها نو سأحاديث ذكر كري دي دو أبو هريرة رضي الله عنه بسنسر منها چلاغو سخا يو حديث داده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات باقوالي دو لوخي ديو كستاسو كلا چبكي سبيخ لخكتكي أن يغسله سبع مرات دا جوين زيغيل را وكرتا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال ويمنت عبيد الله بن معاذ حديث من كرده أغوي منت زمابلار حديث من كرده أغوي منت شعبة حديث من كرده شاغي دا أبو التياح ننقلي شي ضد مطرف ابن عبد الله انا حديث اوريد له يحدث عن ابن المغفل شي هغي حديث بينه ود ابن المغفل فسند سرا قال شغويلي دي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امر كره دي دسبو وجلو باني جسبي وجني ثم قال بي فرمايلي دي ما بالهم وبال الكلاب دوي دسبو سرا سكار دي اني ولي وجني اولي ولا بوجلو امر كره دي بيدخين رسته ما نتكرلا ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم بينا بيلا السلام دا اخكار دا سبيب على رخصت ورکره دا چه دا ساتل شي وكلب الغنم او دا بزول وجه دا سبيب ساتل اجازه هم ورکره دا وقال او فرمائلي دي اذا ولغ الكلب في الاناء كلا چه سبيب يولوه كي خلخ كتكي فاغسلوه سبع مرات نووكرت وينزي وعفروه الثامنة بالتراب او په تم زلی په خاورو کې لټپټ کوي خاورو کې ککړ کوي وعفروه دا له تعفیر څخه دی یعنی په خاورو کې لټپټ او ککړ کوي خاورو ور باندې وشیندي دغه معنی ده وعفروه الثامنه في التراب دغه مقصد دا دی چې وزلې وینځي خو یو ځل پکې د اوبو سره خاور هم ګډ کړی نو ګویا چې د خاورې ګډونې د یو ځل وینځلو په ځای مقرر کړی دی نو ځکه اته ویلې دي په مجموعي توګه همدغه او دی ودلت هذا خاور أشول مستقل شمار اللي نزكي أتويلي دي بيبرات على حاجات هذا سبو ساتل جايز دني وكل شيء ورت ضرورتي نو دري كارونا دا باري ساتل جايز دي شي دو كارونا بحديث كي ذكر شو أو دريم دا بصل دا توكي داري لبارة دا سبي ساتل لي شي ببل روايت كي ورسرا وكلب زرع لبا ذكر دي أو هار شي دا سبي دا وجلو خبر دا نو ككلب العقور يعني هغا سبي شي ما تول كي أو خلق تزرر ور كي او یا هم تور سپیوی چې د سترګو لپاره دو سپین ټاکی هم لري چې الاسود البهیم ورته وای نو د دې دواړو وجل جایز دی او کدا سپینوی نو وجل جایز نه دی. وحدثنیه یحیی بن حبیب الحارثی قال حدثنا خالد یعنی ابن الحارث حاء وحدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا یحیی بن سعید حاء وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. نو مقصد دا دی چې دا حدیث په نور اسانیدو هم راغلی دی، خو په روایت د یحیی بن سعید کې لږ زیادت پکې دی. نور ټول اسانید یو شانتی دی، خو په روایت د یحیی بن سعید کې ورسره لږ زیادت شوی دی. هغه زیادت دا دی چې ورخص فی کلب الغنم والصید والزرع، نبی علیه السلام رخصت ورکړی دی د بزو د ښکار والزرع او د پسل په سپي کې. ولیس ذکر الزرع فی الروایت غیر یحیی، او نه دی ذکر کړی زرع لفظ فی الروایت په یو روایت کې هم غیر یحیی سوا د یحیانه، یعنی یحیانه سوا نورو څومره راویانو چې دا روایت نقل کړی دی نو هغوی پکې د زرع لفظ نه دی راوړی، یوازې یحیی پکې راوړی دی. نو دا پکې زیادت شه چې د فصل لپاره هم سپی ساتلی شي چې د فصل څوکیداري کوي. باب النهی عن البول فی الماء الراکد، باب دی په بیان د منع کې عن البول د تشو بولونه فی الماء الراکد په ولاړو اوبو کې. نو دا بل باب راوړي، په دې باب کې په اوبو کې د تشو بولونه منع راده چې په اوبو کې به تشې بولې نه کوئ، دا د نظافت خلاف کار دی. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر. بمنتا يحيى بن يحيى حدث من قرد ومحمد بن رمح دي دوالو يلي دي منتا ليس خبر قرد حاء كي تحويل ليس نت إشارة دا. بمنتا قتيبة حدث من قرد أغي منتا ليس حدث من قرد أغي دا أبو الزبير سخنق لي أغي دا جابر سخنق لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نقلی انه نهى ایوبال فی الماء الراکد، چې نبی علیه السلام منع کړله ایوبال چې تشې بولې وکړی شي فی الماء الراکد په ولاړو اوبو کې، یعنی په ولاړو اوبو کې د تشو بولو څخه منع کړې ده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ما ته زهیر ابن حرب حدیث بیان کړی دی، هغوی موږ ته جریر بیان کړی دی، هغې د هشام نه نقلی، هغې د ابن سیرین نه نقلی، هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی. عن النبی صلی الله علیه وسلم قال، چې نبی علیه السلام فرمایلی دي لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تشې بولې دې نه کوي یو کس په تاسو کې فی الماء الدائم په ولاړو اوبو کې، ثم یغتسل منه چې بیت غسل کوي. فی الماء الدائم دائم په معنی د راکد سره دی، چې ولاړو اوبه ته یې وایي، هغه اوبه چې په یو ځای ولاړې او نه چلیږي. ثم یغتسل منه دا ثم د استبعاد لپاره دی، یعنی دا د یو عاقل له حال څخه لرې ده چې هغه دې په ولاړو اوبو کې بولې وکړي. نو په دې حدیث کې په اوبو کې له بولو څخه منع راغله، او دا منع مستقله ده، برابره ده که غسل دې کوي او که نه کوي. بیا په دې حدیث کې نهي د تحریم لپاره ده کله چې اوبه لګي، ځکه چې دغه اوبه په بولو سره پلیدې کیږي، خو کله چې اوبه ډېرې وي نو بیا پکې نهي د تحریم او د تنزیه ترمنځ دایر ده، ځکه چې په بولو سره کله ناکله د دغه ډېرو اوبو په اوصابو کې هم تغییر راځي چې له امله یې پلیدې کیږي. او دا نهي غټو بولو ته هم شامله ده چې په اوبو کې بیا نه کوي، بلکې د هغې په اړه خو ډېره قوي ده، ځکه چې خلکو ته یې ضرر ډېر وي. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال. ویمنګ ته محمد بن رافع حدیث بیان کړی دی، هغه ویمنګ ته عبدالرزاق بیان کړی دی، هغه ویمنګ ته معمر بیان کړی دی چې هغه د حمام ابن منبه څخه نقلی قال هغه وی هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها. هغه ویلی دی دا هغه حدیث چې مونږ ته ابو هريره د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه نقل کړی دی، نو لا هغه حدیث څخه احاديث نقل کړی دی چې یو له هغو څخه دا حدیث دی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري، تبول مکه وا په هغه ولاړو اوبو کې چې روانې نه وي، ثم تغتسل منه چې بیا پکې غسل کې. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، دا بل باب راوړي، په دې باب کې په ولاړو اوبو کې د غسل کول نه منع راغلی ده چې په ولاړو اوبو کې به غسل نه کې. باب دا باب دی النهي عن الاغتسال، په بیان د منع کې عن الاغتسال د غسل کولنه فی الماء الراکد په ولاړو اوبو کې، چې په ولاړو اوبو کې به غسل نه کوي، د دې نه منع راغلی ده. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج په موږ ته هارون بن سعید الایلی حدیث بیان کړی دی او بالطاهر او احمد بن عیسی چې دا ټولې د ابن وهب نه نقلی. هارون پکې ویلی دی چې موږ ته ابن وهب حدیث بیان کړی دی، هغه ما ته عمر بن الحارث خبر راکړی دی چې هغه د بکیر بن الاشج نه نقلی، ان ابا السائب مولا هشام بن زهرة حدثه، چې یقینا ابو السائب چې د هشام ابن زهرة آزاد کړی غلام دی دته حدیث بیان کړی دی، انه سمع ابا هریره یقول چې هغه د ابو هریره رضی الله عنه څخه اورېدلی دی چې هغه به ویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، غسل دی نه کوي یو کس په تاسو کې په ولاړو اوبو کې، وهو جنوب په داسې حال کې چې دا جنوب می. فقال کیف یفعل یا ابا هریره، نو راوی ویله کیف یفعل یا ابا هریره، څه به کوي ای ابا هریره چې په ولاړو اوبو کې غسل نه کوي، نو څه طریقې باندې به غسل کوي، څه به کوي؟ قال ابو هریره رضی الله عنه ویل یتناوله تناولا، اوبه به راخلي په راخیستلو سره، یعنی دا ولاړې اوبه چې دی دا به راخلي په یو لوښي کې یا به داسې په لپه کې راخلي او بار به په ځان اچوي، خو په دغه ډنډو کې او په دغه اوبو کې به غوپه کیږي نه چې پکې غوپه شي، نو په دغه طریقې باندې ته غسل کولی شي. دا حدیث په خپل ظاهر دی چې په ولاړو اوبو کې غسل په کار نه دی، او دا نهی للتنزیح ده، د تحریم لپاره نه ده، دا ځکه چې دا کار د نظافت خلاف دی او خلک بیا د دغسې اوبو نه کرکه او نفرت هم کوي. باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات اذا حصلت في المسجد وان الارض تطهر بالماء من غير حاجه الى حفرها. دا بل باب دی، په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې تشی بول وینځل او یا نور پلیتی کله چې په جماعت کې لګیږي وینځل لازم دی، او ځمکه به په اوبو سره پاکیږي پرته له دې چې وی کنی او خاورې بل ځای ته انتقال کې وایرتوي، نو د خاورو د انتقال او کنستل نه پرته په اوبو سره هم پاکیږي. بابون دا باب دی وجوب غسل البول، په بیان د وجوب د وینځلو د بولو کې وغیره او د نورو شیانو کې من النجاسات چې پلیتین وي، اذا حصلت في المسجد کله چې په جماعت کې واقع شي، یعنی کله چې څوک په جماعت کې بول وکي یا بل نجاست وکي نو وینځل واجب دی. وان الارض تطهر بالماء، او ځمکه په اوبو سره پاکیږي، من غیر حاجه الى حفرها، پرته له حاجت نه د هغې کنستلو ته، یعنی کنستل د حاجت نشته دی چې دغه ځای وکنی او خاورې وارته. او لنډ باب یې داسې ویلی شي چې باب صب الماء على البول في المسجد، باب دی په بیان د اړولو د اوبو کې په تشو بولو باندې، في المسجد په جومات کې، جومات کې څوک بولې وکړي نو طریقه د پاکولو یې دا ده چې په هغې باندې به اوبه واړي، په دې سره پاکیږي. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد. ومنت قتيبة بن سعيد حديث بيان كرده، أغي منت حماد ابن زيد حديث بيان كرده، أغي ثابت نقلي، أغي أنس رضي الله عنه سخ نقلي، أن أعرابيا بال في المسجد، يقينا يوبان لچيبا جمعات كي تشي بولي وكري، فقام إليه بعض القوم نتخلق ورطور باسدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دعوه فريق دايدا ولا تزرموه او بولي فيما بندوي. قال روي فلما فرغ هر كلا چه دغا بانده چه پاريخ شو دخبل بولونا دعا بدلو من ماء، من نبي عليه السلام براو وختل بدلو يوبوك من ماء دوبو دوبو يوبوك راو وختل، فصبه عليه او دا وبي په هغه بولو مانی واړه ولي. ولا تزرموه دا د ازرام نه دی، یعنی تشی بولې پرې مه بندوي. په دې حدیث کې د جاهل سره نرمي شوې ده، او مصلحت پکې هم دا ښکاري که چیرې ورباندې بولې بندې کړې وي نو یو خو د هغه صحت ته هم ضرر و، بل دا چې که چیرې بل ځای ته د بولو په حال کې مجبور شوی وي نو جامع بدن او نور ډیر ځایونه به په جومات کې پلید کړی وي، سره له دې چې اول ځای به هم هماغه شان پلید وي، نو له دې وجې په اول ځای باندې د بولو لپاره پرېښودل غوره شو، دا ځکه چې د یو ځای پاکول اسانی. د حدیث ځینې فوایده د انسان بولې پلیتې دي برابره ده که غټې او که وړوکې وي، او وینځل ورته ضرور دي، یوازې د هغه ماشوم هلک د تشو بولو په نجاست کې لږ سپکوالی دی چې خوراک یې نه شروع کړی او تیر وي، او هغه هم پاکې نه دي، نجسې دي، خو په وینځلو کې سپکوالی دی، اسانوالی دی. دویم د جمعتونو پاک ساتل ته معلوم شو چې د هر ډول پلیتۍ نه به پاک ساتي. دریم، ځمکه په اوبو وراړولو سره پاکیږي او کنستلې لازم نه دي. څلورم، دفه د لوی ضرر به په واړه ضرر اخترولو سره کیږي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك بمنتا محمد بن المثنى حديث بيان كردي أغوي منتا يحيى بن سعيد القطان بيان كردي شاغية يحيى بن سعيد الأنصاري سخنخلي حاكي تحويل لإسناد إشارة بمنتا يحيى بن يحيى أو قتيبة بن سعيد حديث بيان كردي شدار طوري دراوردين نخلي يحيى بن يحيى بكويل دي شمنتا عبد العزيز بن محمد المدني خبر را كردي شاغية يحيى بن سعيد نقلي أنه سمع أنس بن مالك شاغية أنس بن مالك رضي الله عنه سخوري دلي دي يذكر جي أغبويل أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد يوبان لكي دا جماعت بيوالخ كي ودري دا فبال فيها نفاغك بولي وكرل فصاح به الناس خلق ورتوازون وكرل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل ريك دايدا فلما فرغ هركل جي فارغ شدخبل بولنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ويوبوكي وبوسرا فصب على بوله نو دهغيب بول من داوبو وعلول شيء. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال بمنتا زهير بن حرب حديث بيان كردي أغوية منتا عمر بن يونس الحنفي بيان كردي أغوية منتا عكرمة بن عمار بيان كردي أغوية منتا إسحاق بن أبي طلحة بيان كردي أغوية مات أنس بن مالك جدا إسحاق تردي أغوية بيان كردي قال أغوية لدي بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى بجمعات كيو إذ جاء عربي كيوبان لشراغي فقام يبول في المسجد ودريد چې په جمعات کې بولې کولې فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ملګرو ویل مه یعنی مکوا قال راوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل لا تزرموه تاسو دا د بول نه مبندوي دعوه فريق دی فتركوه نو دوی هغه پریخود حتى بالا تر دې چې تشي بولې وکړلې ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه برسول الله صلى الله عليه وسلم هغره وخته فقال له ورتويل إن هذه المساجد يقينا دا جمعتون چدي لا تصلح لشيء من هذا البول دا دي بول دفار ندي ولا القذر أو نهم دا نور غندقوي دفار دي إنما هي لذكر الله عز وجل يقينا دا دا لطلا دا ذكر دفار دي والصلاة او د منز لپاره دی او قراءت القرآن او د قران د لستلو لپاره دی ان دا ذکر زیاده د منزونو زیاده د دعاګانو زیاده او د نیک اعمالو زیاده د دغه پلیتۍ او د نجاستونو زینه ده او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی قال راوی فامر رجلا من القوم نو نبی علیہ السلام امر وکړ سړی ته من القوم دغه خلکونه فجاء بدلو من ماء نو یو بکو بی راولی لی فشنه علیه پا غزی ورواره ولی مه دا دا زجر او رتنی کلمه دا او دا اسم دا مبنی علی السکون چی معنی دا کفا یعنی مکوا بند شا دویم قول پکی دا دی چی اصل داسی دی مه دا چی بی تخفیفن دغه کلام حذف شوی دی او مه بادی شوی دی پا تکراری توگا مه هم لستل شوی او پا مفرد توگا مه هم لستل شوی فشنه علیه یعنی او بای وربان دی واره ولی ده حدیث ارون زینی مسائل اول پا جماعت که کی ناسل جایز دی که سهم بیوده سهم وی دویم پا جماعت که ویده که دل جایز دی حدیث ده صفه والا او ده علی ابن ابی طالب ده ویده که دلو او ده ابن عمر فری دلیل ده درم پا جماعت که او دست کول جایز دی ابن المنذر وای اباح کل من یحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد الا ان يتوضأ في مكان يبلهم او يتاذى الناس به فانه مكروه في طول علماء د او دس اجازه ورکړل په جماعت کې مگر کله چې په داسې ځای کې او دس کوي چې د جماعت لمدی یا خلکو ته تکلیف ورکوي نو بیا مکروهی. څلورم، جماعت ته پلید شه داخلول حرام دی او نور ډیر احکام د جماعت متعلق پکې شته دی چې بیا په خپل ځای کې ذکر شي ان شاء الله. باب حکم بول الطفل الرضیع وكيفيه غسله. دا بل باب راوړي. په دې باب کې د تخرک ماشوم د بول حکم بیانوي او د هغې د مینځلو طریقه بیانوي. باب دا باب د حکم بول الطفل الرضیع په بیان د حکم د تشو بولو د تخرک ماشوم کې وكيفيه غسله او د هغې د مینځلو په طریقې کې چې په څه طریقې باندې به مینځل کېږي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. في منقطع أبو بكر بن أبي شيبة حديث بيان كرده وأبو كريب دوار ويلي دي منقطع عبد الله بن نمير بيان كرده أغوي منقطع هشام بيان كرده أغيد أخبال بلار النقلي أغيد عائشة رضي الله عنها سخنقلي جد النبي صلى الله عليه وسلم ببدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ما شمان بوتر أول الكيدل فيبرك عليهم ندبرك الدعاء بورتكولا ويحنكهم أو التالوب ربيولك جر رخلا فأتي بصبي نو يوم شمر تراولش فبال عليه نو فنبي الله سلام ماني تشي بولي وكلي فدعا بماء نو نبي الله سلام أبرا وغختلي فأتبعه بوله دغ بوله فسيكرلي يعني كم زماني شي بولي لقيدلي فهمغه واړه ولې همغه بسې وګرځه ولې سازي ولم يغسله هو وینو ينزل فيبرك عليهم داد التبريك سخه ده معنی دا يدعو لهم بالبركه د برکت دعا به ورته کوله برکت د خیر ډیروالی ته وي چې الله تعالی دې په خیرونه واشي ويحنكهم دار تحنيك سخه ده د دې ته وای چې کجوره په غاخونو کې لګوجول شي به د ماشوم په تعلق پورې ومږي نو کله چې ماشوم پیدا شي په کار شي دغه طریقه سره وشي که جوره په غاخونو سره لږ نرمه کي او بیا د ماشوم په تالو پورې راکاږي. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ومنت زهير بن حرب حديث بيان کړی دی هغې مونږ ته جرير بیان کړی دی هغې د هشام نه نقلی هغې د خپل پلار نه نقلی هغې د عائشه رضی الله عنها څخه نقلی قالت چې هغوی اوتی رسول الله صلی الله عليه وسلم بصبي يرضع رسول الله صلی الله عليه وسلم ته یو ماشوم راوړی شو يرضع چې تیرو ده یعنی تی خورک ماشوم ورته راوړش فبال فی حجره د نبی علیه السلام په غیږ کې تشې بولې وکړې فدعا بماء د نبی علیه السلام اوبه راوغوښتلې فصبه علیه او په هغه بولو باندې واړولې بصبی یرضع یعنی تی خورک ماشوم یې ورته راوړو دا هغه ماشوم ته وایي چې د تینه یې نوي بند کړی فبال فی حجره په غیږ کې ورته تشې بولې وکړې فصبه علیه یعنی داسې اندازه کې پرې اوبه واړولې چې د تشو بولو څاڅکي پرې پټ کړل او دا یې پرې ورډېرې کړلې خو د بهېدلو او د څڅېدلو اندازې ته ونه رسولې او همدا معنا د ولم یغسله ده چې مخکې حدیث کې ذکر شوه او وروسته حدیث کې د نضحه بالماء لفظ راغلی دی د هغې معنا ده چې بول یې په اوبو سره پټې کړلې خو د څڅېدلو او بهېدلو اندازې ته ونه رسولې او دا معنا د دې الفاظو ده چې وروسته حدیث کې راځي فدعا بماء فرشه یعنی اوبه پرې وشیندلې. د دې احادیثو نه معلومه شوه چې شارع د تخورک خلق د تشو بولو په پاکۍ کې اسانوالی کړی دی خو له دې څخه دا نه لازمیږي چې بول یې پاکې دي نه بلکې بول یې پلیتې دي خو لږ اسانوالی پکې دی. وحدثنا اسحاق بن ابراهیم قال اخبرنا عیسی قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثل حدیث ابن نمیر. موږ ته اسحاق بن ابراهیم حدیث بیان کړی دی هغه موږ ته عیسی خبر راکړی دی هغه موږ ته هشام په همدې سند سره حدیث بیان کړی دی چې د حدیث ابن نمیر په څیر دی. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس بنت محصن انها اتت. بمنت محمد بن رمح بن المهاجر حديث بين كردي اغي منت ليس خبر را كردي اغي ابن شهاب النخلي اغي عبد الله بن عبد الله النخلي اغي ام قيس بنت محصن تخنقلي انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبل يزير ولو لم ياكل الطعام جي خراكي نو كره فوضعته في حجره د نبی علیہ السلام په غی کې کېنول فباله نو دغه ماشوم بولې کړې وې قال راوي فلم يزد على ان نضح بالماء نبی علیہ السلام د اوبو د چړکاونه نور زیاتوالی نه دی کړی یعنی یوازې اوبه یې پرې چړکاو کړی او نوره طریقې نه ده کړی سره انزل یې نه دي مګل یې نه دي بل شی نه دي کړی وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه عن الزهري بهذا الاسناد نو دا حديث زهري نقل کړی دی په همدې اسناد سره وقال ویلي دي فدعا بماء فرشه وبيره مختلف رشه او چنکاوي کړی دی دغه الفاظ به بدل لوري دي خو معنی هم هغه ده وحدثنيه حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود بما تم دا حديث حرمله بن يحيى بين كره دي اغي مونته ابن وهب خبر را كره دي اغي ما ته يونس بن يزيد خبر را كره دي چي يقينا شهاب ده خبر ور كره دي اغوي لي بما ته عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود خبر را كره دي ان ام قيس بنت محصن چي يقينا ام قيس چي دا محصن لور ده وكانت من المهاجرات الاول او دال اولنو مهاجرين سخده اللاتي لهغ سخده بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره بيعت کړو وهي اخت عكاشه ابن محصن شد خور د عكاشه ابن محصن ده احد بني اسد ابن خزيمه شد بنو اسد ابن خزيمه قبيله څخه یو کس ده قال راوي اخبرتني ما تدغزن انا خبر را کړی انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها چاغي رسول الله صلى الله عليه وسلم تخپل وزير وړو لم يبلغ ان ياكل الطعام دي ته نو رسیدل چې خوراک شروع کی یعنی خوراک لا نو شروع کړه قال عبيد الله عبيد الله يريدي اخبرتني ان ابنها ذاك ما ته خبر را کړی چې داغي د غزوی بالا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې بولې وکړلې فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بماء نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتلې فنضحه على ثوبه په خپلو جامو باندې چنکاو کړلې ولم یغسله غسلا او وینه وینځلې په وینځلو سره نو دا حدیث په دې دلیل دی چې د تیخوراک خلک چې کله په خوراک نه وي رالګېدلې د تشو بولو نجاست یې کم دی او په وینځلو کې اسانتیا ده هغه چې ذکر شله په دې سره دا باب هم سرته ورسید په آینده کې به بیا انشاءالله چې نور بابونه بیانیږي وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.